tar olmak, sünnete tutunmak, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmek. Bu konuda ne yapmak? Israrcı olmak, sürekli olmak. Yani bir gün öyle, bir gün böyle değil. Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde daha önce belirttiğimiz gibi dişimiz, azı dişlerimizle sarılacağız. Ve abdu aleyha bin nevacid. Azı dişlerimizle sarılın o sünnete. Ne zamanında? Seleften birçok ilim ehlinin dediği, alimin dediği gibi Peygamber'in sünneti diyorlar. Sefinetu Nuh. Nuh'un gemisi gibidir. Kim ona binerse kurtarır. Ve biz öyle bir dönemde yaşıyoruz ki gece karanlığı gibi, Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi fitenun ke kıta'illeyl, gece karanlığı gibi böyle dalga dalga her gün insanları içine kaptığı bir fitne. Buradan kurtuluş ne arkadaşlar? Onun bunun eteğine, onun bunun cübbesine, onun bunun peşine takılmakla kurtulamazsınız arkadaşlar. Tek kurtuluş, tek çare Allah-u Teala'nın da kitabında bizlere buyurduğu gibi وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ Resul size neyi getirir, neyi veriyorsa onu ne yapın? فَخُذُوهُ Onu alın. وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ Sizleri neyden yasaklıyorsa, sizleri neyden sakındırıyorsa فَمْتَهُ Onundan da sakının, uzaklaşın. Yani Allah Teala'nın koyduğu ölçü bu arkadaşlar. Artık kimse ileri gidip, geri gidip, sağa dönüp, sola dönüp kendisine böyle bir çözüm yolu aramasın. Bu işin çözümü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde. İtikadla ilgili meselelerde, fıkıhlı olan meselelerde, dünyevi meselelerde, uhrevi meselelerde her şey Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın sünnetinde bizlere beyan olmuş. Bizlerden istenen ona sımsıkı sarılmak. Ama ona sımsıkı sarılmadan önce bunu öğrenmemiz lazım. Bunu okumamız lazım. Allah Teala buyuruyor ki وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى O peygamber neyinden konuşmaz? Kendi hevasından, arzusundan konuşmaz. Yani onun emrettikleri hevadan değildir. Deminden hadis duydunuz. Diyor, ya Abdullah la tekun misle fulan. Abdullah falanca gibi olma diyor. O diyor gece namazını kılardı ama sonradan terk etti. Bunu ona konuşturan Allah. Yani vahiyden konuşuyor. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْحَى Diğer ayette Allah Teala buyuruyor. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ İlim ehli bu ayeti Âl-i İmrân suresinin 31. ayeti arkadaşlar. İmtihan ayeti olarak isimlendiriyor. Sınav ayeti. Burada ne sınanıyor arkadaşlar? Sınanan kim? Sınanan iman eden bizler. Allah Teala bizi neyle sınıyor burada, imtihan ediyor? Neyle? Sünnetle. Nasıl sınıyor? Diyor ki bakın ayeti iyi dinleyin. Şayet Allah'ı sevdiğinizi söylüyorsanız herkes iman ettiğini söylüyor. Herkes neyi iddia ediyor? Allah'ı sevdiğini söylüyor değil mi? Allah'ı sevdiğin için namaza kalkıyorsun, Allah'ı sevdiğin için oruç tutuyorsun, zekatını veriyorsun. Birçok meşakkat gibi gözüken amelleri sırf onun sevgisi için, rızası için ne yapıyorsun? Yapıyorsun. Diyor ki Allah sana, böyle bir iddian var, iddianız varsa eğer, de ki diyor ey Muhammed onlara, فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Bana uyun ki, ey iman edenler, Allah da sizi sevsin. Yani senin Allah'ı sevmen mesele değil arkadaşlar. Mesele, yani önemli olan husus, nokta ne? Allah-u Teala'nın seni sevmesi. Herkes iddia ediyor. Herkes İsa Aleyhisselam sevdiğini söylüyor. Adamlar gözyaşı döküyor. İşte bugün Şiileri, Rafizileri görüyorsunuz. Ali radıyallahu anh'ın sevdiklerini söylüyorlar. Onun adı anıldığında ağlıyorlar, hıçkırıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Neyse. Ama ne kadar Ali radıyallahu anh'ı takip eden insanlar onlar? İddialarında ne kadar samimi ve iddialarında doğrular. Yani bizler Allah'ı sevdiğini söylüyorsak bunun sıdkının, doğruluğunun göstergesi ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ittiba. Onun sünnetine ne kadar bağlıysan Allah'ı o kadar seviyorsun, Allah da seni o kadar seviyor. Buradan ölçüyü, buradan mizanı, teraziyi kuracaksın. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Ve Allah Teala size ne yapsın? temsil ve günahlarınızı bağışlasın. Fettebi'uni. Hangi şartla? Bana uyun. Allah Teala diyebilirdi ya, Kur'an'a uyun. Kur'an'a uyun diyebilirdi. Kendisine uyunmasını emrederdi. Ama burada ölçü ne? Peygamberin öğrettiği sünneti öğrenerek, ona tabi olup, ona itaat ederek Allah Teala'ya ne yapmak? Yakınlaşmak. Ayetin devamında diyor ki vallahu gafurur rahim. Allah gafurdur, rahimdir. Ahzab suresi 21. ayette Allah Teala şöyle buyuruyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا. Resulullah'ta sizler için güzel bir örnek vardır. لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Allah'ı uman, Allah'ı arzulayan ve ahiret gününü arzulayan insanlar için Allah Resulü'nde ne var? Güzel bir örnek var. Bazıları diyebilir ya işte yani bu çağda da bu dönemde de yani Allah Resulü'nün sünnetlerini ihya etmek, yaşamak zor. Belirli bir yerlere gelmemiz lazım, bir şeyler yapmamız lazım. Arkadaşlar bunların hepsi fasafi soru. Bunların hepsi Allah katında değeri olmayan sözler. Yani Allah Teala seni ve senin yaşadığın çağı senden daha iyi bilmekte. Ve Allah Teala sana senin taşıyamayacağın bir yükü ne yapmaz? Yüklemez. Demez. O halde Resulü sana bir şey getirip emrettiyse, Resulü senden bir şey yapmanı istediyse, bil ki o senin yaşadığın çağ, senden önce yaşamış olan çağlara ve senden sonra yaşayacak olan çağlara nedir? Uygundur. Eğer Allah'ı uman, Allah'ı isteyen, ahiret günü için deminden söyledim ki çalışan bir insansan, örneğini kim olarak alacaksın? Örneği kimde bulacaksın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de bulacaksın. Ondan sonra artık tek başına da kalsan, dedi sen deminden söyledik ki ne diyor? Sen diyorlar, hak üzerineysen, sünnet üzerineysen diyorlar. Sünnet üzerine yaşıyorsun, biliyorsun bu sünnet kardeş. Sana bu şekilde çağlar boyunca ulaşmış bir sünnet var. Ve etrafına bakıyorsun, sağına bakıyorsun kimse yok, soluna bakıyorsun kimse yok. Diyorsun Allah Allah, bu işte bir gariplik var. Böyle ürperebilirsin. Ama ne diyor Selef? Ürperme. Velev ki bir tane dahi tek başına adam olsan, o sünnet üzerinde yaşayan, sünneti ihya eden tek bir kişi olsan bile diyor, sen nesin bir? Cemaat. Ya yalnız değilsin sen, korkma. Ürperme. Sen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine sarıl. Diğer ayette Allah Teala Nisa suresinin 65. ayetinde diyor ki فَلَا وَرَبِّكْ. Buradaki la kelimesi arkadaşlar kasem. Kasemden önce yemin. Yeminden önce te'kit için zikredilmiş. Yoksa hani Arapçayı yeni başlayan yahut da bilmeyenler bile la kelimesinin Arapçada ne olduğunu bilir. Hayır, olumsuz. Buradaki manası olumsuzluk değil. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. Yani muhakkak Rabbinin adına yemin olsun ki, ey Muhammed senin Rabbinin adına yemin olsun ki onlar iman etmiş olmazlar. حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Kendi aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem tayin etmedikçe, sana başvurmadıkça, senin sünnetine gidip çözüm aramadıkça onlar iman etmiş olmazlar. Yani imanın ilk şeyi bu arkadaşlar. Çıkan anlaşmazlıklarda hakem olarak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i ne yapmak? Tayin etmek. Yani onun sünnetini tayin etmek. ثُمَّ لَا يَجِدُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتِ. İkincisi, ikinci aşama geliyor. Onun vermiş olduğu hükme ne yapacaksın? Tam bir rıza göstereceksin. Bir sıkıntı hissetmeyeceksin yani. Kalbinde, içinde, gönlünde bir darlık hissetmeyeceksin. Ha diyor, سَمِعْلَا وَاَطَعْنَا. İşittik ve itaat ettik. Tamam Allah Resulü Aleyhisselam böyle mi emretti? Bunu mu bizlere buyurdu? Gitti. Böyleyse tamam. Eğer ki elindeki bütün malın gideceğini bilsen, değil mi? Bu şekilde. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Ve kalbinde bir sıkıntı hissetmeyeceksin ve ona tam anlamıyla teslim olacaksın. Bu üç mertebe olmadan ne yapmaz kimse? İman etmiş olmaz. İman etmiş olmaz. Hatta bu ayetin öncesinde Allah Teala şöyle buyuruyor ki İmam Nevevi rahimehullah da zikretmiş ayeti. Ya eyyühellezine amenu ati'ullah ve ati'ur rasul. Ey iman edenler, ati'ullah ve ati'ur rasul. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ve ulil emri minkum, sizlerden olan yöneticilere itaat edin. Fe in tenaza'tum fi şey, bir meselede, bir konuda, dünyevi ya da uhrevi olsun, bunda bir anlaşmazlığa düşerseniz, onu nereye götürün? Ferudduhu ilallahi ve Resulühü. Nasıl Allah'a götüreceğiz arkadaşlar? Kitabına dönerek. Nasıl Resulüne götüreceğiz? Sünnetine dönerek. İn kuntum tu'minun billahi vel yevmil ahir. Allah'a iman ettiğinizi ve ahirete iman ettiğinizi söylüyorsanız o anlaşmazlığa düştüğünüz meseleyi nereye götürün? Allah'a ve Resulüne götürün. Zalike hayr ve ahsenu te'vila. Bu sizin için en hayırlı olan budur ve sonuç olarak en güzel sonuç da budur. Yani iki kişi anlaşmazlığa düşebilirsin. Birisi ya bu böyle bir şey yok, birisi hayır böyle bir şey var diyebilir. Ama çözüm nerede aranması lazım? Allah'ın kitabında ve peygamberin sünnetinde aranması lazım. Men yuti'ir rasule fakat ata'allah. Yine Allah Teala buyuruyor ki kim Resul'e itaat ederse kime itaat etmiş olur? Allah'a itaat etmiş olur. Şimdi bu hadis, bu ayetlerden sonra hala insanlar duyuyoruz. Böyle ilim kisvesine bölündüğünü zanneden sağda solda konuşan. Diyorlar ki tamam bu hadisler sayı olabilir ama ahad hadislerdir. Yani bunlar mütevatir derecesine ulaşmamış hadislerdir. Bunları ne yapmayız? Kullanamayız. Akidede kabul edemeyiz. Bazıları sünneti buradan yakalayıp inkar etmeye çalışıyor. Bazıları sünneti tamamen ahad ya da mütevatir ayrımına gitmeden ya Allah kitabını gönderdiyse o bize yeter. Her şey onda var. Bizim artık başka döneceğimiz bir kaynak merci olmaması lazım. Sünnet falan bunlar yani o dönemin adetleri, o dönemde yaşanmış şeyler diyenler de var. Ama Allah Teala bakın ayetine diyor. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki لَا أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ عِنْدِي فَيَقُولُ لَا نَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللّٰهِ اِتَّبَعْنَا. Diyor sizlerden birisini koltuğuna oturmuş bir şekilde, arkasına yaslanmış bir şekilde. Benim emrim, benim buyruğum, emirlerimden birisi kendine ulaşıp da vallahi bilmiyorum. Allah'ın kitabında neyi bulursak alırız, ona uyarız. Derken görmeyeyim diyor. Böyle bulmayayım sizi diyor. Yani bunu uyarmış. Böyle insanların çıkacağını ne yapmış? Söylemiş. Öyle insanlar çıkacak ki gerçekten bugün görüyorsunuz böyle arkasına yaslanmış televizyon kanalında ilim meclisi olarak hazırlanan, kendilerini iddia edilen okullarda, üniversitelerde adam bandır bandır bağırıyor. Yani bunun Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadiste buyurduğu bu kelimelerle, bu cümlelerle sırtının arkasına yaslayarak, koltuğuna yaslayarak diyor ki Allah'ın kitabını ne bulursak alırız. Sünnet diyor, sünnetin içinde bir hücceti delil olma konusu söz konusu değildir. Allah'ın kelamı bize yeter diyor. Ama Allah Teala bizden onun Resulüne itaat etmemizi, onun Resulünün sünnetine bağlanmamızı emrediyor. Diğer bir ayette diyor ki وَاِنَّكَ لَتَهْدِي اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı seslenerek Allah Teala diyor ki sen dost doğru yola ne yaparsın ey Muhammed? Sallallahu aleyhi ve sellem. Hidayet edersin. Başka bir ayette diyor ki اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ. Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Burada diyor ki sen dilediğini doğru yola erdirirsin. İki tane birbirinin aksi manalarını taşıdığı olarak zannedilen gözüken iki ayet. Birisinde diyor ki sen sevdiğine hidayet hidayet erdiremezsin, hidayet edemezsin. Bir yerde diyor ki sen dosdoğru yola ne yaparsın? Hidayet edersin. Nasıl anlıyor bu işaret? İlim ehli diyor ki hidayet iki türlüdür. Arapçada hidayet kelimesi ve bu ayetler ışığında hidayet kelimesi iki türlü anlaşılır. Birincisi yol gösterme manasındaki hidayet. Yani sen bana Bulvar Caddesi'ne nasıl gidileceğini tarif edersen beni kaybolmaktan kurtarmış olur. Bana yol göstermiş olursun. Bu manada bana ne yapmış olursun? Hidayet etmiş olursun. Yol gösterme açısından. Yani Aleyhisselatü Vesselam da cennete giden yolları bu ümmete göstermesi bakımından bu ne yapmıştır? Allah-u Teala'nın doğru yolunu insanlara hidayet etmiştir. Doğru yolunu göstermiştir. Diğer taraftan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam olsa bile sevdiğini ne yapamaz? Hidayet edemez. Yani sevdiğini kalbine, imanına yapamaz? Sokamaz. Velev ki o sevdiği kendisine en yakın olan amcası olsa bile. Ebu Talip ölüm döşeğinde amcacın la ilahe illallah diye kendisine seslenen bir peygamber var. Bir yeğen var. O tarihe kadar, o yaşına kadar, o ölüm döşeğine gelinceye kadar hep yeğenine yardım etmiş. İslam'ı destekleyen güzel şiirler söylemiş. Ama la ilahe illallah demiyor. Diyemiyor. Peygamber bir taraftan amcacığım la ilahe illallah diyor. Oradan Kureyş'in ileri gelen müşriklere de diyor atalarının dininden mi dönüyorsun? Kureyş kadınları sana ne der? Böyle onu ne yapıyorlar? Kaydırmaya çalışıyorlar. Vefat ediyor. Şirk üzerine ölüyor. Yeri cehennem. Peygamberin amcası da olsa Allah hidayet etmedikten sonra gideceği yer cehennem. Aleyhisselatü Vesselam üzülünce Allah Teala bu ayeti indirdi. İnneke la tehdi men ahbebte. Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Onun kalbine imanı sokup yerleştiremezsin. Bu senin elinde değil. Bu senin elinde değil. Müellif rahimahullah'ın zikrettiği diğer ayet diyor ki فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَا اَوْ تُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Onun emrine muhalefet edenler, onun emirlerinden yüz çevirenler dikkat etsinler, sakınsınlar. Yani Allah Teala bakın Kur'an okuyan herkesi bununla uyarıyor, bununla korkutuyor. Sakın diyor. Dikkatli ol. Neye dikkat et? Neyden sakın? Onun emirlerine muhalefet etmekten sakın. Eğer muhalefet edersen ne olur? Başına ne gelir? En tusibahum fitne. Başına fitne gelir diyor Allah Teala. Bir fitne gelir başına. İmam Ahmed ne diyor bu? Şirk. Ev azabun elîm. Ev yusibahum azabun elîm. Acı verici. Ahirette de acı verici bir ney? Azab. Yani bundan daha kuvvetli sünneti işaret edebilecek bir ayet olabilir mi? Bir delil olabilir mi? Değil mi? Yani bunu okuyup da anlamak istemeyenler ne yapmaya çalışıyorlar? Diğer ayette Allah-u Teala peygamberin pak, temiz hanımlarına sesleniyor. Hitap ediyor. Diyor ki Allah-u Teala وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى ف۪ي بُيُوتِكُنَّ Peygamber hanımlara diyor ki okuyun. Ne okuyun? Bakın yani şey de çok ilginç. Yani Allah-u Teala'nın ayetlerini bu şekilde okumak lazım. Yani hitap eden, seslenen kim arkadaşlar? Allah-u Teala. Hitap edilenler kimler? Peygamber hanımlar. Şerefe bakın arkadaşlar. Şerefe bakın. Allah-u Teala'nın muhatap olarak aldığı, kendileri hakkında ayetle kendilerine hitap ettiği topluluk. Ne kadar değerli topluluk. Değil mi arkadaşlar? Diyor ki وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى ف۪ي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ Sizlerin diyor evinizde okunan Peygamber hanımlara sesleniyor. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti bolca anın. Onları hatırlayın, zikredin. Kim onların evinde Allah'ın ayetini okuyor? Kim onların evinde hikmetler okuyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Allah Teala o hanımlara diyor ki evinizde okunan ayetler ve hikmetleri anın. Zikredin, okuyun, hatırlayın. Ayetleri biliyoruz. Allah'ın kelamı. Peki hikmet nerede arkadaşlar? Hikmet ne? Evlerinde okunması gereken sünnet. Peygamberin sünnet. Peygamberin konuştukları, peygamberin takrir uyguladıkları, peygamberin tasvip ettikleri, tasvip ettiği, peygamberin yaptığı fiiller hepsi hikmet. Peygamberin sünneti. Bunu da anın diyor. Yani o zaman bizler de arkadaşlar bu ayet peygamberin hanımlarına indiği kadar, onları kapsadığı kadar bizleri de ne yapmakta? Kapsamakta. Ama şimdi Müslümanlar ne konuşuyor? O sohbetlerinde, konuşmalarında. O falanca film çıkmış. Falanca dizi filmi gördün mü? Haberlerde bu akşam şunu gördün mü? Ama evinde açıp Allah'ın kelamını okuyan, peygamberin sünnetini, hadislerini okuyan ne kadar az değil mi? Sonra da insanlar dediğin zaman ya bunları niye seviyorsun? Caiz değil, haram dediğin zaman ya diyor yani nerede yaşıyorsun? Adam işte Türkiye'nin şeyini senaryosunu yazmış. Orada onu anlatıyor yani. Sen diyorsun bunlar uzak olma değil mi? Herkes bunlardan bahsediyor bugün konuştuğun zaman. Ama onu seyreden insan düşünmüyor. Ya burada haram var, burada kadın var, burada erkek var, burada yalan var, burada dolan var. Burada şu var, burada bu var. Allah, arkadaşlar sizlere Allah Teala'nın peygamberin hanımlarına söylediği öğütü öğüt olarak verip bu dersi bitiriyorum. Evlerinizde Allah Teala'nın kelamını ve peygamberin sünnetini, hikmetini alın, okuyun. Subhaneke Allahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurullah ve etubu ileyk.